الله نحمده ونستعينه استغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين دا نیکانو خلقو دا صالحینو تاریخ او دا سیرت شروع چې دا ابو العلی رحمه الله بعض اقوال مون بیان کړل دا غو په اقوالو کې دا هم دا او فرمایلی چې خصلتان يسأل عنهما الأولون والآخرون دو کارون دی جدائی ببارک با اللہ سبحانه وتعالى د مخک نور استانو طولنا سوال بکی حساب بوس رکی اند دی ببارکی سوک مستثنا نده دی دو شین ببارکی بضرور تبوس کی اول ماذا کندم تعبدون ای خلق و تاسو چا بندگی کرده دویم وماذا اجبتم المرسلین او د انبیاء علیهم السلام له تاسو جواب ورکړی دی دا یو څه خبره منلې ده د الله د توحید او د محمد رسول الله د رسالت او دغه د اتباع په اړه کې به تپوس کی په دې وجه باندې دا دواغه عقیدی دی هغه نظری دی هغه عملونه دي چې دا فرض لازم نه او دا دواغه خبره قران کې راغلی دی فلنسالن الذین ورسل الیهم ولنسالن المرسلین ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قرآن كده اشتا أبو العلي رحمه الله يمفسرهم ده محدثهم ده عابدهم ده أو تقي أو بزرق إنسان ده فتابعين كي يمشعور بل تابعيه چې علما ویلي دي چې داغه یو خبره هم محمد نشته ده اره خبره چې ګوري د حکمت ده او د زهد ده او د تقوا خبره ده دا غنم د الحسن البصري مشهور امام د حسن بصري د پلار نوم یسار ده الحسن ابن یسار او هغه مشهور ده په ابو الحسن باندې این ده حسن بصری په نوم معنی اغپلار مشهور شوی د ابو الحسن یسار بصری د زګو جدا بصره کې اوسېده او دا د زید بن ثابت رضی الله عنه غلام آزاد کړی شوی د زبلار زید بن ثابت صحابي او بعضی خلک نور یادې او د حسن بصری مور چې ودا د ام سلمی رضی الله عنها چې د امهات المؤمنین نه ده دا غي وین زوا هغه زاده کړو نو ویا کې پلار او مور دواړه د صحابه کرام غلامان دي مور یې مینځه د پلار یې غلام ده او دا پلار چې کوم داسې کې د میسان علاقې نه راغلو هلته نیولې شوی غلام او به مدینه کې اوسېده آزاد کړی شو هلته به نکام کړی وه د عمر رضانو د خلافت دورو او په دې کې حسن پیدا شوی ده د عمر رضانو دوه کاله د خلافت پاتې وو چې دا پیدا شو د دې د وجنې حسن بصري چې کله د عمر بن خطاب نه روایت نقل کوي نه هغه به منقطع وي ځکه د دوه کالو په عمر چې عمر رضانو وفات شوی ده نو په داسې وخت کې انسان حدیث نشه زده کوله حسن بصری به وادي القرا کې اوسېده او د عثمان رضی الله عنه سره به جمعې منځ ته حاضرې ده او هغه خپل وایي چې ما د څوارلو کالو په عمر باندې مو چې ما د عثمان رضی الله عنه خطبه یوم الدار اورېدلې و یوم الدار یې نه غوړل چې کله منافقین او فتنی والا راغلي او عثمان رضی الله عنه محاصره کړو دا وزن پاوی که او ما دیتا قتل د د د فضایلونه هغه دا ده چې ام سلمی رضی الله عنها به کله د مور یو کار پسې ولېږله نو دا ماشومه ده به ژړلې نو ام سلمه به راپاڅېدله او دا خپل سینه به د حسن بصری به د خوله کې وار کړله او په بعضې روایتو کې راغلي دي چې ان سدی ام سلمه در علیه و رضعها غیر مره ای که الله پی پیدا کړل او د ډیر کرت اگر ودری دین ګوره چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبی سینر ودری وی او دا پی پرا کولاو شی نه بچنه مبارک انسان دی د پاک انسانانو پی رودل دا انسان ته ډیره فایده ورکوي او او مسلمی به کله کله دا د صحابه کرام خاطر ویست او دا به ورکوټیو نه ای بوله دعا کوله یو ورځ یو عمر رضی الله عنه ته رسیدلی هغه ورځ دعا وکړه او دا دعا یې وکړه چې اللهم فقهه فی الدین وحببه الی الناس الله د دین په یو لور کې او خلکو ته محبوب وګرځي عمر رضی الله عنه مستجاب الدعوت انسانو دا دعا الله قبل اورنه په دین کې ولا په یو مور کړله او خلکو ته ډیر محبوب ومو نو داس یو قیمتي انسان علماء ویلی دی وکانا سید اهل زمانه علما و عملا په خپل زمانه کې په اعتبار د علم او د عمل سره د لوی سردارو او معتمر ابن سلیمان وایي زما پلار به ویلي چې الحسن شیخ اهل البصره دا د بصری ولو شیخ دی او عالم دی عثمان رضی الله عنه لیدلی دی طلحه رضی الله عنه او مشران صحابه لیدلی دی عمران بن حسین د مغیره بن شعبه عبدالرحمن بن سمره د سمره بن جندب د ابوبکر ثقفی نعمان بن بشیر جابر او جندب البجلی او عبدالله بن عباس عامر بن تغلب او د معقل بن یسار ادا صد بن سریع د انس بن مالک او د نور صحابو نه اوریدل کړي دي د دې دونه صحابه کرامو نه دا اوریدل کړي دي په قران کې د استاد حتان بن عبدالله الرقاشی اغه دغه په قران کې استادونه قران کریم یې داغه نه ویلو حتان بن عبد الله رقاشی او تابعیو ابه دغه ډیر عظیم شاګردان دي دی لوی لوی علما چې زدنه استفاده کړی د کتبو د حدیثو کې د حدیثو کتابونو کې دای نه مونږ راځي لکه ایوب سختیانی شو شیبان النحوی یونس بن عبید ابن عون حمید الطویل ثابت بنانی مالک بن دینار هشام بن حسن جریر بن حازم ربيع بن الصبيح يزيد بن ابراهيم التستري مبارك بن فضاله او دسي بسي ورده نو لير كسان شاده دنه شاگردی کرده دا او دا هغه انسان ده چه دا خپل وای چه ما عثمان رضي عنه ولي دا يصب عليه من ابريق او دسي كاو شاده دا لوتين وبا شوالي دا تاریخ دې لپاره بیانې چې ما د عثمان رضی الله عنه سره ملاقات شوې ده په داسې مې لیدلې او داس په لوټه باندې سنت عمل لې لکه دا صحابه کرام او د نبی رسام طریقه وا او د سمره می جندب نه د حدیث د حقيقي اورېدلې ترمذی کې حدیث راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا الګ د طرفه دوه ګډان دي او د جنې د طرفه یو ګډ او انه عن المصلی په باره کې حدیث د سمره می جندب نه اورېدلې ابو داود کی حدیث راغله چې د عمران بن حسین یو غلام تختې دلیو نو د بزن نظر مانه ک چرته زبه د قادر شمو مينو د الله ست پرې کوم نو په دې کې وای زه زیولې ګلم دا حیاج ابن عمران وای چې زیولې ګلم د سمرانو جندب نه تپوس وکونه سمراله ورنه تپوس میته وګ ناغا او فرمایل چې نبی صلی الله علیه وسلم یحثنا علی الصدقه وینهانا عن المثل د صدقې ترغیب را کړې د مثلی نه مونږ نه کړل چې د فریق هم مثله شګن نو دا حدیث حسن بصری نقل کړی دی د سمره بن جندب مثلی والا حدیث او د حقیقی والا دواړه نقل کړی دی د بوهر زانو نه موریدل کړی دی علی قول الراجح هغه ما د بوهر نه وارد چې فرمایل چې الوضوء مما غیرت النار او دس د هغه شینه لازم دی چې ور بدل کړي یعنی مطلب د ور پوکړې شو شینه رسته او دس کول پکار دي حسن بصری بری جلا ادعه ابدا زهیز کرا دا اودس نه پریدم همیشه بده دین اودس کوم. اها دا به جدا مسله ده چې کوم شی ور مسه کی نو اغا اودس پاغي باندې مات نه دی واجب نه دی په ابتدا د اسلام کې دا حکم چې په دې اودس ماتيږي به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حکم وجوب منسوخ کو او استحباب وسم باقی دی، یعنی مستحب خبره دا ده چې په کړه شی سړی وخوري دا یې نه رسو اودس وکړي. دا یې به ډیر حکمتونه دي چې په مشکات کې بخاری په درسونه کې بیانې لکه یو دا حکمتون نه دادې چې دا شیطان د اور نه پیدا دی او اور په کړه شی چې دی وخوړه نه به د شیطان وسوسه سړي ته په اسانۍ باندې راځي. دا حدیث هم حسن بصری نقل کړی دی، وایي موسی علیه السلام کان لایق تسوی الا مستترا، هغه به غسل نه کوه مګر په پرده کې به کاوه د خلکو مخې به نه لمبلې. دا دغه طریقه وه. چا دې ته پوښت وکړه چې دا حدیث چا نه اورېدلی دی؟ نه ویل ما دا بهرنه رضی الله عنه نه اورېدلی دی. حسن بصری وایي زه د عثمان رضی الله عنه خطبې له به ورتللم، نو دوه درې جمعو کې وایي پرله پسې دا ویلې چې اقتل الکلاب والحمام والحمامه، یا خلکو سپی مړه کوي او کوترې مړې کوي، ځکه چې بعضې کسان پای کې دا مرض پیدا شوی په هغه زمانه کې چې کوترې بیا لوزولې، نو ده پرله پسې دا حکم وکړي چې دا ګوره کوترې لاړې کوي او دا سپی ووژنې. د سپی په باره کې بیا دا تفصیل راغلی دی نور احادیثو کې چې تور سپی به اوس هم وژنې چې دا سترګو باندې دا بل یو داغ غوندې وي، څلور سترګې شانتې وي، او د دې نورو سپو د قدر نه بیا منه راغلې ده. او عثمان رضی الله عنه چې د سپو په قتل امر کړی دی، نو دا به چا جنګول او څه فساد یې کاوه، نو په دې وجه باندې هغه دا امر وکړ. دا د کوترو په وجلو باندې چې امر کړی دی، ځکه خلکو به جنګولې را جنګولې. حسن بصری وایي زه یوه ورځ مسجد نبوي ته لاړم، ما عثمان رضی الله عنه ولیده چې هغه ودو جماعت کې مؤذن ولا راغی را پیڅاو، وایي فرأیت اثر الحصا علی جنبه، د شګه اثر مې دغه پاڼه کې ولیده. ور خلیفۃ المسلمین دی، بادشاہ دی، او په خشګه کې سم لاسته په جماعت کې دونه تواضع او دونه بی خوفه نه د چانه یې دل، ځکه چې کله خلافت اسلامي راشي او عدلی بی الله سبحانه و تعالی د خوفونه خدمتوي. نو حسن وایي چې ما په دې حالت کې ولیدو. دارنګه د حسن بصری نه نقل وایي زبد نبی صلی الله علیه وسلم کوټو د تللم، د نبی رسول الله د وفات نه بعد كنت ادخل بيوت رسول الله صلی الله علیه وسلم فی خلافه عثمان اتناول سقفها بيدي، دا غیغه چتون سبز ما لاس لګیده، وانا غلام محتلم یومئذ، په دې وخت زبلو تر رسیدلم سوال لس بین دل سکالو ما او یا سوال لس سکالو په دې ټیم کې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم کورن ته ورغلم. د دین یو فایده دار وته چې د نبی صلی الله علیه وسلم احوال معلوم اول دا یو نیکی کار دی، دا کور دا اسباب آلات معلومول، ځکه دا د دین یو برخه ده. د دین دا معلومه چې رسول الله کور دونه پراخه نه و، دونه نږدې چتونی و چې د یو ځوان لک لاس به ورته ورسېده، پراخ کورونه نه و، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا کې زهد والا زندگی تیره کړې ده. حسن بصری ویلي لولا النسیان کان العلم کثیرا، انسانان مدا نسیان را دی خبر دیری که دا یرا نوینا علم بڑی زیاد پیو، دا یقینی خبر ده. انسان دیر سو گوری او دیری خبری واوری خوشت تیری شنو، خاص که دا بڑاوالی پا زندگی کی بی پسری پا نسیان را غالب شی. دا دلیل لبده چه اللہ اغزاد دا جاغ با انتغیر تبدیل نرازی، نور بندگان چی دی اغیبا انتغیرات تا با اطلاعات رازی. دا حسن بصری دا حدیث هم نقل له د عمرو بن تغلب نه نقل کړی ده چې دا الله رسول فرمایلی دي تقاتلون قوما ينتعلون الشعر، د دې معنی برا چې تاسو به دا قوم سره جنگ کوي چې هغه چپړې به چولی سپلې به چولی هغه دې وښتوي چې اختبه په ولاړی، لکه ظاهر معنی دا ده. او دا دی ورسان سره د دې ماوراء النهر ولا صدا جنگونه شوې دي، په خام شوې دي، اوس نږدې زمانه کې هم شوې دي. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم اشاره کړل ده. دا حسن بصری ناشنا روایت داده دا وای انس بن مالک ویلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې پر ورځ خطبه ویله، یو ستنه ته او هغه ته بشاله غواله، کله چې خلک ډیر شول نو یو فرمایل چې مال یو منبر جوړ کړي چې دو پټ کې لاندې یو بره، یعنی درې پټ کواله، نو کله چې منبر راوړل شي د یو زنانه غلام هغه جوړ کړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وخت ناغستنه چې وا د لرګستنه وا نو په جړا شولا حنین شوق یې وکړو او ډیر په تیزه تیزه وژړل او دا انس بن مالک زم جماعت کیومه او دا وی دا شوازونه من وورید لکه یو سړی چې ډېر سخ حیرانی او ډېر سخ شوق لري چاته لکه پلار چې د خپل بچینه جدا شوی وي او به وسه ملاو جوغاړه ول ورکی څنګه جوړ دک څنګه وژړل نو نبی صلی الله علیه وسلم را کو شو غاړه دی واخستله او پارام شو لیستغه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وا چې درګوم پسې جوړی دی او دا ټول صحابه کرام کرامت دي چې دغه ځای کې څو حاضر دي چې دا اوریدل دي تاسو فکر وکړئ په دې باندې به ایمان څونه ډیر شوی چې د الله رسول داسې حق رسول دی لږیرو پسې جوړ نو دا حدیث به چې کله حسن بصری بیاناوه نو دې سات به وجوړل دي ابي بيوري يا عباد الله الخشبه تحن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا اليه یو لرګی دی چې رسول الله ته شوق لري او هغه به خپه کیږي او فانتم حقا تشتاق الى لقائه تاسو ورډیر لایق ده چې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم درې شوق وکړي شفا د قضی آیات کې داسې مراغلی دي یا قسمت القلوب یا زما مرګور استاد ګونه سخت یو جماعت د ګور یو لرګي هغه خپل رسول پسی رسول الله صلی الله علیه وسلم پسی جاړي شوق لري هغه تر رغبت لري او تاسو مکلف هم یاست ګور دا شوق نشته دا رغبت نشته ده دا بالکل د عبرت خبره ده محمد رسول الله تعالی د شوق لر الله سره مینه ساتل داغه تذکری کول داغه سیرت بار بار ورېدل دا نه خدا د ایمان د انسان کله چې دې سمینه نه یو د کلاړانو سره خلکو محبتي او د اخبارونو سره محبتي او د سینزانانو سره او د سیاسي خلکو سره دا دلیل دی چې د انسان کې سې ایمان نشته حسن بصری په دې آیات کې داسې تفسیر کاو افرایت من اتخذ الهه هواه خبر را که په بار د هغه چا کې چې خپل الله خپل خواهش ګرځول نه و فرمایل چې هو المنافق لا يهوى شيئا الا ركبه دا یاد دغه منافق انسان په باره کې دی چې کوم شي کوک شي بس پای باندې وردانګي او سوريږي به دا غیر ارتکاب کوي لا يهوى شيئا الا ركبه په خلاف د مؤمن نه مؤمن خو دې سوي چې احتیاط کوي الګي دي شي کې به ګناه نه دي کې به اسراف نه د ډیرو شیانو خواهشاتو نه ځان بچ کی د دې د وژنه چې د خواهشاتو والا جوړ نشي او منافق سره چې کوم شي کوشش به سره کوي حلال او حرام ته به کینو ګوري نیکي به دای ته به کینو ګوري حسن بصری دا حدیث هم نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی رحم الله عبدا تکلم فغنم او سکت فسلم الله دې په اسوی رحم وکي چې خبري وکي نو غنیمت ولا خبري وکي یعنی دا چې خبري وکي چې دا نه خلق پیدا والی او دامت پیدا والی یا چپ کینی فسلیمن روغ با پایدیش عمل نامه بیده گناهو نده کنش او دا صحیح حدیث دا اگر کدل تا مرسل نقل شوه ده لیکن دا روایت صحیح روایت ده پا نور سندونو من در آغل ده حزم رحمه الله وی و حسین بسری مکیه تا یورت راگه او دا مقام ابراهیمی خواکی منزو گو دا غزی غنگر علماء و تراجم و شعطا بن ابی رباح تاوس بن کیسان مجاهد بن جبر عمر مشعیب تول دته کېناستل او د دې مطلب حدیث اوریدل دا مشران علماو کې دا غټ علما د ترجمه ش حسن بصری دا بهرې دا حدیث نقل کړی دی چې هغه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د دې خبرو وصیت کړی دی الغسل یوم الجمعه د جمعې پر ورځ غسل کوا والوتر قبل ان انام او وتر د خوب نه مخکې کوا ځکه چې کېدې شي د سپیرا پانسي وصيام ثلاث ايام من كل شهر او په هر امش کې درې ورځې نیول دا حدیث حسن بصری او امام ابو هريره رضی الله عنه او اوریدم او حسن بصری هغه سره چې د جهادونو ډېر زیات کول د دې د وژنې په ابتدا کې علم د نو ناس جهادونو کې ډېر کېدل اوس زما معنی کې به علم ته کېناست نو جابر بن زید ابو شحصای او ته د ابو بصره کې پاتې ور کولې بې چې حسن بصری راغی نو دا مفتی شي صلی الله تعالی علیه و آله علم ور ابن سار خپل طبقات کې لیکلي دي چې کان الحسن جامعا عالما رفيعا فقيها حسن بصری چې یو جامع عالم او چت سړیو په دین پویده ثقه حجه مامونا عابده ناسکن کثیر العلم عابده مدلله او ډیر علم والمو فصیح خلقی فصاحت ډیرو جمیل خستو وسیمو. لیکن کوم روایتونه چې مرسل راوړي دسی و چې قال قال رسول الله صحابی کی کټکی نه حجت نه هغه کی زور پی حسن بصری غټ غټ لسونه ولرل و دا یو لیچ چې و د سپلنه ولګ دی یو لیچ په مقدار باندې پلانه او کان رجل تام شکل ملیه الصوره شکل ډیر پورو او خسته شکل والو بهی انتر دازو او ډیر بدر انسان لري سخت بدر به الله سبحانه و تعالی شولو. دا شاګرد و عوام من حوشب جما وشبه الحسن الا بنبي حسن بس سمدان بیا سم شبی تو نه خوري زیبات به گیو لګیو نبی کی څنګه موجوده ابو برده ویل ما رایت احد اشبه بیا اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم منه د صحابه کرام زو زیت مشابه انسان داو د صحابه صفات به گیو. او ابو قتاده رحمه الله ابو ویل رضی الله عنه صحابی چې الزم هذا الشيخ یا خلقو د دې سړي سره تاثر کی نئی فما رأيت احدا اشبه رأيا بعمر منه دا عمر رضا نوسا دا رأي حدیر مشابه دا غچی سنگ رأي ورکولا ندسی دام ورکی پا دی واجبان دا دن زدکڑا وکی آنسی من مالک نوشی چا دا مسئلی تا پوست وکو ناوی بیجی سلو الحسن دا حسن تا پوست وکی فا انو حفظا و نسینا دا تا خبر یاد دا منگ نیرا شوی دا یعنی منگس بودایگانی دا زوان دا خانون دای چلی بودای نسوانان تا دی بے دغه ورکی ترغیب دی ورکی چې دل ورشي ځکه دای ذهن سیالی بيدن کی وی الله سبحانه و تعالی ورډر بصیرت ورکړی وی مطر الورا کوئی کله چې حسن بصری راغی بیانات یې شروع کړل نو کأنما کان فی الاخره فهو یخبر عما عاین و یقول کی اخرت ته تلو او دا غزه نه راغی چې په خپل سترګو دې دلته اوس بیان یې نه دسی په یقین سره به خبره کوله گویا کی دا د اخرت نه راغله دا یقین در خوش شده دا دید وجه نه پا خبره که انتهایی اثر پیدا کهی دا حسن بصری پا اقوالو که دا پا باره که رازی چه وی دا با خبری کولی کنون سا ازی دا منغلو رو بشانتا بیو ایوبی سیختیانی وی کان الحسن یتکلم بی کلام کأنه الدر دیس خبری بی کولی لکه منغلری بازی خلکو دیولم بیان خوان ورکه چې راځي موږ هم دې منبر ته وخیجو او د حسن بصری په شان خبرې به وکړو نه فتکلم قوم من بعده بكلام يخرج من افواههم كانه القي و اذا عيد خلينا خبر راوزي خلکو باندې شي بدلګي لکه د شهید خلينا چې خیر راوزي دا واقعي خبره ده چې انسان کې تقوی او د رانه یو خبره کوي او د الله سبحانه وتعالى د دین د ترقی په نه دی کوي نه په خبره کې الله تعالی ډیر خوند شي اگر که ساده خبره وي او کله چې سره خپل ځان ورخي هغه مقصد یو دړنه خبره نه نه خبره سړي باندې بدل کی مزه سړي دنه ورکي حسن بصری رحمه الله کې دغه کمال چې هغه دړنه خبره کوله. او یو زنانه وای امت الحکم حسن بصری به حتان رقاشی قاری لراته او هغه به قران یو نه فما رأيت شابا قط كان احسن وجها منه د دبشان کسته مخ د چانو یو الله ولا شکرم کسته ور کړو بل دار چې متقیو د متقینو خلکو دا شکرم ډیر مزیداری روسه زمانه کې به د دګری سپینه شو د بس جړ رنگ ولا ور کاو هر جمعه کې به ور کاو دا لاغه طریقه وا. او حماد بن سلمه وای او قتاده وای چې ما جماعت علم الحسن لا احد من الا وجدت له فضلا عليه الحسن بصری د نور علماء چې موږ مقایسه کړی ده حسن بصری په غوړه شوی ده ها دومره چې کړی مسله بوته مشکله شو نو سعید بن مسعود نو به ته پوښت کاو دا انسانو ایوب سیختیانی وای کان الرجل یجلس الى الحسن ثلاثه حجج ما سره نه مسله هبت الله درې کاله بوسه کې نه ستې وسړې دې مسلې ته پوښت به نه شو کوله د هبت د وجنه الله تعالی ول د هبت ورکړي او د عظمت ول ورکړي چې چا به ته پوس نشه کوله دا د نبی صلی الله علیه وسلم صفته مو برای ابن عزیب وای دوه کاله بس موږ وشو کله د مسلې را ده په موکړه د نبی رسول الله ته پوس نشه کوله د ډیر هیبت د وجنې چې خپل بول رو برا باندې راته دا خانو یوسف د الله نه لري لري الله پاک پاک کی رو واجی خلق دی بیری هغه چې بد اخلاق نه ای لیکن د الله د یری د وجنه د مخلوق پر ځکه دغه عظمت استراش. وای ابو هلال وای موږ د قتاده رحمه الله سنه سپدی کی چا خبر راوړ چې حسن بصری وفات ده، نو ما ویل چې را ځو د سین انسان وفات شي چې په علم کې سم خو پښیو. قتاده ویل د سیمه یو بل نبت فيه وتحقبه وتشربه، هغه په علم کې را زرغون شو، په علم کې دنه ورنه وته او دا علم یې سکلو. والله لا يبغزه الا حروري، دا حسن بصری چې څوک بوس کوي کنه دا به د خوارجو نه، هغه څوک به د سره بوس ساتي. قتاده وای خلکو کې دا مشهور ده چې پس مګه کې همیشه وکسانی چې الله سبحانه و تعالی دا ایب وجبانی بارانونه هم کوي او برکات هم نازلې او وفاتونه هم لږې دز مګه نه. او زما د الله نه امید چې حسن بصری به یو باغو کسانه کی وي. دا مشهور خبره ده وای و کسان دي چې دا ایب وجبانی الله تعالی برکات، دا غلطه خبره نه ده. نیکان خلق په دنیا کې د اې د وجه نه الله سبحانه وتعالى برکات را لېږي، عذابونه دفع کوي، لیکن هغه د چا د حاجت نشي پوره کولای چې خلک دې مدد وغواړي. لکه بعضي مشرکان خلک د اقطاب او عبدالله نو جبا غواسي ادي کنه چې د دنیا یو ټینګه کړی د بل بیا داینه مددونه وغواړي او حاجتونه دوه به شرک دي. قتاده وای ما کان احد اکمل مروءه من الحسن، حسن بصری جان مردی پکې و سړی ته پکې زید. وی دغه وای علی بن زید وای ما د سعید بن نصیب نه د اوراد قاسم نه اوریدلې دي، لیکن د حسن بصری په شان سره مان نه دی. او کده صحابه لاندې کړی و چې د صحابه په زمانه کې دا وې وله مثل اسنانهم، او د دم د عمر ویل کده صحابه چې څنګه عمر وې نه مشر وې دا نماز قدمو صحابه دې بنه شو مخ کې کېدل. مطلب د رسول الله چې تری درې نه دا به غټ صحابي وې، دای مطلب ده. دا حجاج بن ارتطاوی چې ما د عطانه